निशानी धर देंगे अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती।